Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cehennem. Cehennem ismi hoş olmayan, insanın kulağına hoş gelmeyen bir kelime. Bilmemiz gerekiyor bunu ama. Neden? Ondan korunmamız için. Bir insan tehlikeye nereden gelip bilemezse ondan korunamaz ki şimdi. Cehennemden kurtulmayınca da cennete giriş yok. Herkesin içinde, gönlünde, genlerinde bu duygu vardır. Cehennem deyince isim bile güzel olmayan bir kelime. İnanmayanlar bile kötü bir görüntü görünce hemen bunu kullanırlar. Cehennem gibi derler böyle. Yani demek ki cehennemin kötülüğü, kötü bir olduğu bellidir. Acaba neden cehennem yaratıldı? Mevla buyuruyor. Üiddet lil kafirin. O cehennem kafirler için hazırlandı. Niye yaratıldı? Rabbimizin iki sıfatı vardır. Cemal ve Celal. Yani lütuf, kahır deniyor bunlara. Lütuf, işte cennet budur derler. Allah Teala sevdiği kullarını Allah'ın lütfu nimetiyle oraya yerleştirecek, cennete yerleştirecek. Bir de Allah Teala'nın sıfatı da Celal, kahır sıfatıdır. O Allah ki kulunu yaratmış, yoktan var etmiş. Gereken her şeyi Allah yaratmış Mevla. Böyleyken kul Allah'ı tanımazsa onun tabi canlandırılması adalet ilahi muhteremler. Peki acaba cehennem nerede acaba? Nerede cehennem? Şu anda hazır mı? Nerede acaba cehennem? Ayet-i Kerim Mevlam buyuruyor. Üiddet lil kafirin. Üiddet geçmiş zaman fiili bu. Meşhur sigasıyla geliyor burada. O cehennem şu anda hazır lan. Hazır yani. Yalnız cehennemin hazır olan nedir? Çekirdeği muhteremler. Çekirdeği özü hazır yani. Nerede peki cehennem? Hadis'e bakırız inşallah. Hadis değil mi de? El cennetü fis semai. Cennetler göklerde. Okunu inşallah. Haftaya gelecek inşallah. Vennarü fil erdi. Cehennem ateşte nerede? Dünyada muhtemelenler. Dünyada. Dünyanın neresi acaba cehennem tabii şimdi. Bu konuya gelelim inşallah. Ayet-i Kerime Talak 12'de. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî. O Allah Celle Câlu'yu halaka yarattı. Seba semavatin yedikar gökte yarattı Mevlam. Ve minel erli mislehün. Allah Teala yerin yerde de aynı mislini yarattı. Yani dünyamızda yedi tabaka, yedi kat yaratıldı maddeler. Bu ayet-i kerimede sabittir. Dünyamız yedi tabakadır. Yani en üstünden, yüzeyinden, merkezine kadar her yönünden yedi tabaka dünyamızda. İlk tabakası yer kabuğu. Yer kabuğu. 35 bin metre kalınlığında, kıtalarda. Okyanusta tabi daha azdır bu. Yer kabuğu. Bunun altında ne var işte? Yedi tabaka ama. Bugün bilim daha bunu çözemiyor. Ne de bilim çözdüğü ancak alt kısım çözebiliyor. Nedir bu da? Şimdi yer kabuğundan, yüzeyden aşağıda inince, derin inince 33 metrede bir deri ısı artıyor muhtemelen. 35 metre ne oluyor bu? 1000 dereceye geçiyor ısı. Bugün bu bilimsel olarak kesinlenmiş, kanıtlı bir konu bu. Demek ki yer kabuğunun altında 1000 dereceye geçen ısı var. Bu ısıda ne oluyor? Bu ısıda madenler orada erimiş durumda. Bu ikinci tabaka bu. Aşağı enerji tabii ne oluyor? Isı da artıyor. Ve dünyamızın merkezi işte orasının ısısını Allah Teala biliyor tabii şu anda. Orası nedir? Cehennemin çekirdeği orası muhteremler. Çünkü kıyamet olayında dünya çok büyüyecek bu dünya. Çok dünya büyüyecek. Onun cehennem büyüyecek. Ve Mevlam buyuruyor bizlere Tekvir ayet 12'de ve izel cehîm su'iret. İşte o zaman kıyametten sonra cehennemde kızdırılacak. Yani cehennemin ısısına verilecek böyle şey. Yani şu anda bile dünyanın merkezi kim bilir kaç bin derece ısı şu anda bile. Şu anda. Fakat bu hiç kalıyor o zaman. Hiç kalıyor o zamanlar. Ki Mevla buyuruyor. İşte kıyametten sonra dünya büyüyünce o zaman cehenneme geç ısı verecek. Cehennem o zaman kızıştırılacak. Yani gerçekten cehennemin varlığı ortada muhteremler. Şu anda bile cehennem sıcak oldu, bu da ortada. Yani Mevla buyuruyor, dünya 7 tabaka, her yüzeyinde yönünden merkeze kadar. 7 tabaka dünya. Yer kabuğu belirli, altındaki ısı da bugün belirli, bilimsel belirli muhteremler. Tabi aşağı gidince ne olur, ısı daha çok muazzam artıyor. Fakat bu hiç kalıyor bu ısı, gerçek cehennem ortaya çıkınca böyle. Büyüyecek cehennem böylece. Cehenneme sevkiyat, giriş nasıl olacak cehenneme? Münkir denen inkarcılar, ateistler, şunlar bunlar, kafirler, müşrikler, bunlar doğrudan doğruya direkt mahşerden cehennem bunlar sevk olacaklar bunlar. Günahkar müminlere gelince bunların eğer günahları azsa, bu konu evvelki hafta geçmişti, buna günah azsa bunlar sıra köprüsünde yanarak günahından temizlenecek, bunu geçecekler. Eğer günahları çoksa, Sırat Köprüsü'nde günahlarını temizlenemezse, Allah korusun, oradan bunlar cehenneme düşecekler muhtemelenler. Şimdi gelelim inşallah, mahşerden cehenneme sevkiyat nasıl olacak? Mahşerden tabii bekleyeceğim mahşerde. Bu konuda geçmişti. Ondan sonra mahşerde amel defteri dağılacaktı orada. Dağıldı onlar da konumuza göre. Sıra gelmişti hesapların görülmesine. Orada bir de mizan kuruluyor, vezin, tartı yani kuruluyor böyle. Her şeyi bilen Allah Teala kulunu orada sorguya çekecek muhteremler. Velem çekecek. Bir kişi mizan başında hesap verirken orada iki tane de zabani orada hazır bekleyecekler, iki zabani. Nedir zabani? Cehennem melekleri muhteremler. Kim Mevla bir onlar hakkında? Gılazün şidadün Mevla bir bakarız. Onun özellikleri bu. Gılazün galis acıma denen şey bilmiyor bunlar. Onlar Rabbim bu özelliği vermemiş. Gılaz bu. Merhametsi yani. Şidadün çok ama çok muazzam, güçlü, kuvvetli zabaniler. Bir zabane melekesi avucunda 10 kere alır, ezer avucunda muhtemelen. Bir de çok ama çok görüntü çirkin. Böyle Rabbim kahri bundan beraber. Yani görüntü çirkin, korkunç, heybetli, acımasız. İşte bir insan mizan başında hesabı çekili zamanlar iki zabani İki yanda bekliyorlar şu kişiye böylece. Allah korusun, imansızsa ya da günah aşırı fazla ise Mücekir Rabbim o meleklere hudhu, tutun bunu. Onlara teslim. Fegulluhu, iki elini ensesine, boynu arkadan bağlayın. İki elini. Sümmel cehime salluh, onu atın cehenneme. Sümefi silsile. Ondan sonra bunu zincire vurunuz. İlahir. 70 arşın uzunluğunda ateşten zincire ayaklara bağlanacak. Mevlam buyuruyor. Feslükû. O şekilde bunu sürüktürerek atın bunu cehenneme. Neden? Genelde zalimler, diktatörler, Allah peygamber tanımayanlar, yani kendilerine çağdaş bunu diyenler, onur, benlik, gururları, makam mevkileri, bunları dünyada o duruma getiriyor ki zavallıları sanki o makamdan sürekli kalacakmış gibi, sanki inanç, Allah'a inanç fakir fukan işiymiş gibi onlara öyle bir hava estiriyor şeytan onlara kendilerine. İşte bunlar dünyada aşırı onurlarından dolayı, kibirden dolayı Allah'a kul edemekleri için bunlar adına hocam mahşerde aşağılanacaklar muhtemelen. İki eli arkada ensesine ateşten kelepçeyle kelepçelenecek. İki ayağına da ateşten zincir vuracak. Bunları zebaniler böyle çekerek, sürükleyerek, yani bütün halkın gözünün önünde aşağılanarak bunlar cehenneme atacaklar bunlar. Bu şekilde mahşerde cehenneme sevkiyat başlayınca Furkan ayet 12'den öz alıyorum Kur'an'da her tarafında böyle bir şekilde. Mevlam buyuruyor. İdarat mekanın be'idin. Onları cehennem uzaktan görünce, mahşerden cehenneme sevkiyat başlayınca ve cehennemde ona gelen kafirlere, münafıkları, zalimleri, günahkarları görünce karşıdan. Semiyûlâ şeyhik tegayüzen ve zefîrâ. Tegayyüz, gayz, öfkelenme. Cehenneme bir öfke gelecek cehennem, öfkelenecek cehennem. Yani gazaba gelecek cehennem bak. Gayz, öfke. Cehennem, kafire görünce, ona kadar cehenneme bir öfke gelecek. Peki cehennemin bilinci var mı muhteremler? Şimdi adı cemaatim, ah buyurun ama örnek olarak bir köpek vereyim muhterem. Mesela bir güzel korunan bir yerde bir de köpek var. Bu köpek hayvandır. Sahibini havlamaz. Yakınını havlamaz. Ama böyle bir yabancı geldi mi onu havlar. Eğer o yabancı havlamasından çekinmeyip de üzerine varırsa köpek öfkelenir. Köpek öfkelenir. Yani köpek böyle gazaba gelir. Öfkelenir. Hatta köpek terler köpek böyle. Ona saldırır muhteremler. İşte gerçekte her şeyde bir duygu var muhteremler. Demek ki Allah-u Teala Mevlamız ateşe Mevlam bir duygu veriyor. Duygu veriyor. Ateş ne abi demek ki? Ateş de kafirlerin, günahkarların kendi oraya geldiğini görünce, yani abinin köpek böyle öfkelendiği, havladığı gibi cehennem böyle öfkeye gelecek. Ve zefira, ve cehennem bir ses duyulacak. Ne sesi? Ateş yanık gibi bir ses çıkar. Uğultu. Cehennem böyle uğultu gelecek böyle cehennem böyle. Gelecek. Yani daha uzaktan da bakınız. Mevla buyuruyor. Min mekanim be'idin. Yakın değil. Daha uzaktan. Yani giderken kafirlere cehenneme, cehennemin sesini duyacaklar, uğultu cehennemde. Cehennemde tabaka tabaka cehennemde. Zaten az evvel de geçti. Dünya yedi tabaka demiş dünya böyle şey. Mevla buyuruyor. Hicr 44'te bu ayet-i kerimede leha sebatü evvabin. Cehennemin yedi kapısı var Mevla buyuruyor. Her kapı bir bölüme açılmış. Likülüva minhüm cüzüm maksum. Her bölümün, yedi bölümünde taksim olunmuş da grupları var. Yani insanların günahlarıyla orantılı olarak oraya gidecekler. Yedi tabaka, bunun her bir ismi de var. En altı ismi Haviye'dir. Narun Hamiye. Haviye cehennemi, en kızını bu. En kızını bu. Neden acaba yedi tabaka muhteremler? Bu tabi tasavvufi olarak bunu şöyle buyuruyorlar büyük veliler evliyolla. İnsanların da nefs-i amaresinin yedi özelliği vardır. Yedi. Sonra buna bölünür bunlar. Biri gazap, öfke, kızma, sinirlenme. Biri şehvet. Dünya sevgisi, onur, benlik, kin gibi böyle nefs-i amarende yedi sıfatı vardır. Dünyadaki insan nefsinin hangi özelliğiyle o günah işlemişse, biraz da işte onur benlik meselesi ki, eğer bir insanda onur benlik, ki bunu Arapça enaniyet deniyor buna. Eğer bir insanda bu özellik fazla ise, o kişi Allah'a kul, Allah'a kulluk edemez muhtemelen. Ne kadar namaz kılsa da kişi, hacca gitse de o kişinin içinde onur, benlik, varlık vardır. Kişi yalnız kendini beğenir. Kişi kendini beğenir, kimseye beğenmez. İşte şeytan da buradan helak oldu. Ene hayrı minne şeytan dedi, helak oldu. Demek ki bir insan dünyadayken nefs-i amaresinin yedi özelliğini kişi aşağı bilirse, yani öfkelenmek elinde olsa. Ne diyor bazıları? İşte kızımı diyor, artık kendimi kaybediyorum diyor. Ne yaptığımı bilemiyorum böyle diyor. İşte bu kişi kaybetti muhtemelen. Bilecek muhtemelen. Yani insan başka, nefsem var başka aslında muhtemelen. İnsan aslında ruh, ruh da insan böyle. Demek ki bir kişi kızı zamanlar, öfkelenir zamanlar, gazaba gelince elinden geleni yaparsa, ağzına geleni söylerse, ne yapayım efendime değil derse, bu kişinin ruhu nefse teslim oldu. Tam teslim, el kaldı orada. Teslim oldu. Kişi gitti artık. Kişi gitti. Peki ama bir insan öfkesine hakim olabilir mi? Olur, olur mu? Olur. Olamazsa zaten bu emin olmaz bende. Olabilir. Bir genç diyelim, gençken bir genç. Asabi mi asabi, sinirli. Annesine bağırır, babasının tanınmaz, arkadaşına kavga eder, artık komşu rahatsız eder. Efendim öfkeli sinirliyim ben diyor bana. Bugün askere gider, askere gider muhteremler. Onbaşı buraya gelir, koşar buyur efendiler. Olma neye kızmıyor, sinirlenmiyor. Demek ki insan korkarsa öfkesine hakim olabilir muhteremler. Bir terörist mesela, terörist mesela, kanlı terörist böyle, acımasız, vicdansız kişi, karakola düşüyor, değil mi? Orada teslim olmaktan böyle. Eğer bir insanda Allah korkusu olursa, demek ki kişi öfkesine hakim olamaktır. Mevlam buyuruyor, vel kâzmînel gâyzâh, bak, gâyz öfke, mütteke tutarlar Mevlam onu böyle. İşte bunun gibi tabi bir de şehvet muhtemelen. Şehvetini de sınırlama gerekiyor. Şimdi gelelim inşallah. Allah inşallah o günleri orasını göstermesin inşallah. Günahkarların cehennem atıl girmesi nasıl olacak? Bu da Mülk Suresi'nde başlarında. İza uluku fiha. Bakın cehenneme böyle kapıdan giriş yok. İza uluku. İlka atılmak, yukarıdan aşağı atılmak. Düşünün ki muhteremler içinde bir gören vardır. Taş ocakları oluyor. Taş ocakları. Taş ocağı. Bu muazzam böyle kaynıyor, yanıyor. Taşlar patlayıp keş oluyor böyle böyle şey. Yani karşı hemen bakalım muhteremler. Nasıl patlıyor böyle. Pat pat taşlar patlıyorlar. Keş oluyorlar. Demek ki günahkarlar cehenneme yaklaşınca öyle kapıdan buyuru yok. Yukarıdan atılacak. Semiyula şehikan vehye tefur. Atırırken kafirler cehenneme bir ses duyacaklar. Şehikan, şehik denen ses. Nedir şehik sesi? Abi buyurun merkep dediğimiz hayvan. Biz andırır bile. Andırır. En kötü ses Mevla buyuruyor. Lesavutul hamir. İnne enker asvat. En kötü ses. Yani her ses sevilir. Kuşun sesi sevilir. Çok şeyin sesi sevilir. Fakat Mevlam Kur'an'da buyuruyor. En kötü sevilmeyen ses nedir? Lesavutul hamir hımarın. Merkebin sesidir. Anırması yani böyle. Merkep anırtan sonra anırır, anırır, bağırır. Ondan sonra böyle kısa kısa şey yapmaya başlar. İşte buna şehik deniyor buna, şehik deniyor buna. Cehennemde böyle ses gelecek böyle. Merkebin anırmasının son bölümü anıran bir şey böyle ses gelecek. Vehye tefur, o anda cehennem kaynayıp sanki bir patlamak üzere cehennem. O durumda. Tekâdü temen yezimel gayiz. Yine Mevlam biri burada. İçine girince bu cehennemlikler tekâdü yanaşır ki o cehennem temen yezü paramparam olacak hale gelir. Minel gayiz öfkesinden. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Özeteyim inşallah. Grup grup atılınca güne kadar cehenneme onlara cehennemde ki bunlar melekler. Zebaniler bunlara soracaklar. Bakın şunu diyorlar. Elem ye'tiküm nedir? Ey kafirler, abre aptallar, ey şunlar. Size dünyadayken peygamber gelmedi mi? Allah size kitap göndermedi mi? Size bu cehennem haber verilmedi mi? Nasıl buraya geldiniz? Şimdi cehenneme girişte olacak kafirden durumları. Tabi özetliyorum bunların hepsini de. Ayet-i Kerime Müminin 104'te. Bismillahirrahmanirrahim. Telvücühümün nar. Telfehu vücühehümün nar. Önce ateşin alevi yüzünü yakacak. Nasıl yakacak? Hiç deri kalmayacak muhtemelen. Hiç deri kalmayacak. Vehüm fiha kâlihûn. Hiç yüzlerine deri kalmayacak. İskele çıkacak. Dişleri sırıtacak muhtemelen. Yani korkunç bir görüntü olacak böyle. Yani yüzün yanmasının dışında. Tabi birine bakacak bir yerinde. Daha girdiği anda ilk ana alev buna yüzünü yakacak. Hiç deri kalmayacak. İskelet kalacak. Dişleri de sırıtacak böyle. Bunu yakmayacak böyle. Birine bakacak da birbirlerine ki yani korkunç bir görüntü. Yani ne yazık ki dünyada aldananlar vardır. Yani aklın kabullenemeyeceği bir durum bu. Yani aldanmak. Yani akıl bunu kabullenemiyor aslında bunu. Neden? İnsanın yaratılışı belli, insanın sonu belirli muhteremler. Bir ağaç gibi. Önce bir çekirdek yer altında, yüzeye çıkar, incire bir filiz verir. Ama bunun ne olacağı belli ama. Yani bunu anlayan anlıyor. O ağacın türü cinsi neyse, işte 2 senede yetişir, 3 senede yetişir mesela. Bu ağacın türü belli, büyüyecek, gövde verecek, dal verecek, yaprak verecek, meyve verecek. Ama tabii sonuçta ne olacak? Kuruyacak, çürümeyecek muhteremler. İnsan da bu ne gibi muhteremler Allah aşkına? Haber veriliyor, işte filanın oğlu oldu, kızı oldu. Tamam oldu, güzel, çok güzel, güzel tabii. Allah'ın varlık edersin. Fakat ne olacak bu tabii? Ama bu aşama aşama bu da belli ama muhteremler. 6 yaşında emekleyecek, 1 yaşında yürümeye başlayacak, konuşmaya başlayacak, koşup oynayacak, genç delikanlı olacak, evlenecek, iş, yuva, yurt, şunu kuracak, orta yaşına gelecek, erken tam dünyaleşecek, duraklama dönemi başlayacak. Kişi bakacak ki Allah Allah, yaptığı işi yapamıyor, gözleri de pek artık pek eski kadar göremiyor, koşamıyor insan. Derken arkasından gerileme dönemi başlıyor muhteremler. Yaşlılık, hastalık, ölüm, kefen, tabut, mezar. Kişi mezara konacak. 3-5 su açıp bakalım mezarını, o kişi yok. İskete kalmıştır. Bu gerçek ortada iken, yani bir insanın sonu ne olacağı belli iken, milyarda bir şans yok. Yani milyar bir şans yok ki ölümden kurtulan kişi yok. Allah'ın kanun kuralı, ister çölde olsun, her işliyor mu? Bunun için bakınız, melekler, zabaniler, melekler şaşırıyorlar bize, insanlara. Yani bize ki inşallah orada olmadı inşallah cehennemde. Melekler şaşırıyorlar, zabaniler. Allah diyorlar ya, bize peygamber gelmedi mi be? Bize kitap gönderilmedi mi? Size bu cehennem haber verilmedi mi? Ölüm size haber verilmedi mi? Kalı bela. Evet ama işte geçiyor. Yani akıllı bir insanın yani bunları düşünmesi, kavraması gerekiyor muhtemelen. Demek ki cehenneme girince hocam ilk anda alev yüzünü yakacak bak. Yüzünü yakacak. İnsanın görüntüsü yüzde çünkü efendim. Şimdi bir kişi tanımadığı bir insanı görmek ister. Uzaktan bakar, gördün mü? Arkasını gördüm. Tam o insan değil mi? Onu saymıyor. Gördün mü? Yandan gördüm. Onu saymıyor. Yüzünü gördüm yeter bak. İnsan yüz mü tabii? Yüz vermiş. İşte Mevlam biri önce insanın özelliği olan yüzünü yakacak böyle. Hiç et kalmayacak. Kalmayacak. Diz tırtacak Allah korusun. Korkunç görüntü. Peki ne yapacaklar şimdi oraya girenler bu durumda? Fatır ayet 37'de vehum yastarhune fiha. Vehum onlar, cehenneme atılanlar yastarhune fiha, orada başlıyorlar bağırmaya, figana, çığlık atıyorlar böyle. Sesler çıktığı kadar böyle. Ah vah! Çığlıklar, figanlar, feryatlar böyle. Öyle bağırışmalar. Ne diyecekler işte bunlara atılınca? Rabbena, bak ya, o da Rabbi diyorlar şimdi böyle, yani tanımayanlar. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ahricina, ne olur bizi çıkar buradan. Bizi çıkar buradan. Yani burada yaşanılmaz, buraya gir, yanılmaz burada böyle şey. Bizi çıkar bizi buradan. Bunlara soracak zabaniler. Peki buradan çıksanız ne yapacaksınız, dünyaya gitseniz? Cevap şu, ne'mel salihan garillezi künnen ne'mel. Yaptığın önceki ameli değil de artık dünyaya bizi Rabbim gönderirse ameli salih yapacağız. İşteyiz ameli salih. Allah diye yanacağız. Namaza koşacağız. Şunu şunu yapacağız. Yapacağız. Ya böylece. Tabii oradan çıkış var mı? Yok muhteremler. Şikolardan. Çünkü Mevlam bize elhamdülillah akıl vermiş. Bize Rabbim peygamber gönderen bizi Rabbim elhamdülillah. Cehennem ehli Herkes yerini aldıktan sonra. Cehennemde de dağlar var muhterem içinde bir aleyhisselam. Vadiler var. Dağlar tabi dağ kızı ateş. Bir de cehennemde vadi deniyor böyle. Düz yala var. Burada da ateşin yaratılmış yılanlar, ejderhalar, akrepler var muhteremler. Deve boynu kadar kalın, böyle. Uzun yılanlar. Tabi cehennem ehli artık girdiler. Bağırışma, çığırışma, feryat, çığlıklar, birbirine saldırmalar. Sen ne yap derten böyle. Herkes de yerine gitti. Şimdi ne yapacak bunlar? Acıkacaklar. Acıkacaklar. Zaten mahşer bir şey yerinde mahşerde. Ne diyecekler bunlar orada? Aman zaman meleklerine, aman bize bir şey verin. Artık ateşe razılar ama ahşeye denemiyorlar. İle bize bir şevrin. Ne var orada muhteremler? Min şeceri min zekkum. Orada yalnız zekkum denen bir bitki var. Zekkum böyle. Cehennemde biten, ateşten biten bir zekkum ağacı. Onun meyvesini verecek bunda. Zekkum ağacı. Bu zekkum Türkçemizde daha ziyade zıkkım diye kullanılıyor. Zıkkım diye kullanılır. Bir kızın birine zıkkım yesen der. Kızın birine sen zıkkım der. Ya da sana zıkkım vermem sana der. Zıkkım vermem der. Yani en kötü yiyecek bu zakkum der. Ateş böylece. Ateş. Bunlar bunu bilmeden alacaklar açık ağızlarına. Bunu yiyecekler böyle. Hatta doğacak karınları doğacak. Bunun içinde yanma başlayacak şimdi böyle. Yanma işine başlayacak. Artık yanıyor da mi bunlar böyle. Yanıyor işte, yanıyor, yanıyor işleri böylece. Ne yapacaklar bu defa? Su geliyor. Aman su. Aman su, aman su. Bir mayin kelmüyle yeşil vücuh. Bunlara su verilecek. Orada birkaç tür su var burada. Biri hamim. Hep konuya geçiyor bunlar. Hamim suyu, cehennemde kaynayan Gaya deryasının suyu. Yani ateşten sıcak Gaya'da kaynayan su, hamim diye böyle. Gassak, gıslin. Nedir bunlar da? Yanarken cehennem ehli, ondan irin akacak muhteremler. Özellikle muhteremler, Allah korusun, dünyada fuhuş yapanlar, yani kadın, o fahişe kanı olacak. O edeplerine ateşten demir sokacak zebanine. Ateşten demir sokacak böyle şey. Ondan bu da akacak tabi irin akacak bunlar böyle şey. Akan irinler, kanlar, cerahatlar toplayacak bunlar. İşte bunları zebanlere bunların için diye verecekler. Ateşten kap, hamim yamim suyu ya da gassa gıstin. Akan pis irinli kanlı sular böyle şey. Ateşin sakın böyle. Böcekler yeşvili vücuh. Daha bu su bunları getirirken kapta o suyun buharı yüzünü yakacak. Böyle şey. Bunu tabi istemese de bunlar ağzı aşırı buna dökecek bunlara. Bunlara dökülünce bu defa artık bunu kıvranacaklar bu sefer. İşte yanacak bunlar. Yanacaklar bunlar bu şekilde. Tabii artık zaman zaman tabii artık baktılar ki kurtuluş yok. Şimdi konuşacak kendi aralarını tanıyanlar. Biz niye alık dünyada? Niye bir gerçeği göremedik? Bak ben müstehik mesela benim işte babam cennette, oğlum cennette, işte komşum cennette, akrabam cennette, ben niye aldandım? Aynı aklını bana da vermişti. Dedi ki kafirler şimdi cehennemde Rabbena erdenizine edallana mine cinni vel insi bakınız. Kale keferu. Dedi ki kafirler cehennemde Rabbena ey bizim Rabbimiz erina bize göster, göster bize. Kimdir? Ellezeyni şu iki grubu. Ellallâna bizi sapıttıranları. Kimden bunun iki grupta? Bilen cinni vel insi, cin şeytanlarından, insanlardan bizi sapıtan bize göster ya Rabbi. Onları göremiyorlar mı? Onların da aşağı tabakada muhtemelen bakın şimdi. Yani sapıklar, kafir de o sapıklar başka, bir de bunları sapıtıranlar, ele başları bunlar. İdeolojileri kurucuları böyle. Daha aşağıda bunlar. Tek işte bu yananlar, cehennemde kafirler. Bak, Rabbena, aman Rabbimiz, bak. Erina bize göster. Elledi etanemine cimrinisi. İnsan cimri sapıhtana bize göster ya Rabbi, onlara bize göster bize. Bundan sonra cevaplar. Peki ne yapacaksınız? Cevap şu. Deccalıyor ama tahte akdamine bakınız. Onu ayak altına alıp onu çiğnirim ayak için onu çiğnirim. Dünyada ne yazık ki gafiller Allah yolunu bırakıyor muhtemelen. Peygamberini bırakıyorlar. Kur'an yolunu bırakıyorlar. Ne yapıyorlar? Ya ilericiler, ya çağdaşlar. Nedir çağdaş, nedir muhtemelen de ya? Aynı dünya dönüyor mu? Yani başka bir dünya mı yaratılmış? İnsan denen varlık yeniden mi yaratılmış insan da yeni varlık insan mı yaratılmış? Zaman nedir ki bu zamanlar bir şeyler? Ne yapmış insanların bazı demek ki? Allah onu bırakmış, peygamber bırakmış, Kur'an'ı bırakmış, Müslüman onu bırakmış, cami bırakmış, ne yapmış? Bazı sapıkların kurduğu ideolojik inançlara tapılmış. Orada gitmiş şekiller bence. Ne diyor ki cehenneme girince bunlar? Ya Rabbi onları bize göster de onu ayak altı çiğnerim onları. Demek ki dünyada alkışlayanlar, onların peşine gidenler, avuçlarını çatlatanlar onlar işte muhtemelenler. Tabi orada mahşer cehennemlilere bir mi olacak muhtemelen? Yani bunlar bir gerçek yani. Yani sonuç belli muhtemelen. Yani sonuç belli olacak bu şey. Bir de bakalım inşallah azabın en hafifi kime cehennemde? Hadis-i şerif Müslim'de hadis-i şerif ehvenin dar azaben en ehven hafif azap cehennemde kim olacak? Ebu Talib olacak muhtemelen. O da cehenneme girecek Ebu Talib. Kimdir bu? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin amcası, öz amcası peygamberimiz. Peygamberimizi yanına aldı yetim olarak 8 yaşında. Evinde baktı, besledi, büyüttü muhtemelen peygamberimizi böyle. Peygamberimizi sevdi, korudu. Ama iman edemedi. Ne iman edemedi? Şunu söyledi sonunda bir peygamberimize. Ya Muhammed, eğer ben size iman edersem, arkandan bana Mekke'nin kadınlara güler, arkandan gülerler. Ebu Talib Kureyş'in reisi iken yetim yeğenine iman ederler. Yani onurunu aşamadı. Kimliğini aşamadı. Ona göre Kureyş'in reislik sıfatı ona göre o gün için muazzam bir özellikti. Bu aşamadı da peygamber olduğunu bildiği halde demek bilmek yetmiyor vakıftan evvel. İman nedir? Kalben tasdik, dil ikrar. Söylemek muhtemelen böyle. Gerekiyor. Bildiği halde peygamberimize onurunu aşamadığı, benliğini aşamadığı, kimliğini aşamadığı, makamını aşamadığı yani büyüklendi. Peygamberimizin yanı başta öldü muhtemelen bakın böyle. Peygamberimiz onu yine acıdı ama yine de. Niye acıdı? Elinde büyüdüğü için, üzerinde fazla emeği olduğu için, peygamber tabii çok merhamet olduğu için peygamber acıdı peygamber. Ne yaptı peygamber Aleyhisselam Hazretleri peygamberimiz? iki avucuyla peygamberimiz Ebu Talha'nın başından başladı böyle. Her tarafını sıvadı. Her tarafını böyle. Bir bırakmasın böyle. Her tarafını sıvadı sıvadı. Yalnız iki ayağının tabanını Allah'ın unutturdu peygamber. Unutturdu böylece. Şimdi hocam cehennemde ve müntehülün bin nale min narin. Ateşten kendisine bir nalen takun ya ayakkabı bildirecek ateşten. Yağli minha dimaguhu. Yalnız iki ayağın tabanından ateş bunu yakacak. Yakacak. Beyindeki dima beyni bunu ona kaynayacak. Izrabından muhtemelen böyle. Kaynayacak. Bir gün Lokman Aleyhisselam'ın oğlu geliyor babasına. Babasına sormadan bir şey yapmaz muhtemelen böyle. Bunun arkadaşları kandırmışlar. Daha çocukluk çağında kendisi aslında. Baba, arkadaşlarım şöyle bir şey yapıyorlar. Günahlamış yani. Eğer izin verirsen ben yapayım onu baba. Bak Lokman Aleyhisselam. Lokman'ı hakim. Yapma demiyor bizim böyle. Gidin muhtemelen bak. Yavrum. Allah bunu yasaklamış. Ben sana izin yaptığı izin veremem. Yetkim yok buna. Yasaklamış bu. Günah işlemin cezası da ateştir. Yavrum. Gel içeri diyor. Ateşi buraya götürüyor. Yavrum diyor. Parmağı ateşe sok parmağını diyor. Eğer parmağı ateşe dayanabilirse diyor. Git o işi yap diyor böyle. Çocuk işte bir bakıyor. Karşıdan bakıyor. Baba dayanamayacağım böyle ya. Ama sevmiş yavrum yok diyor. Şimdi bunu şu örnek vereyim muhteremler. Yalnız iki ayağın tabanında ateş. Ama cehennem ateşi muhteremler. Eğer cehennemi bir köşesinde buyuruyor alimler. Bakın. Eğer cehennemin bir köşesinde dünya ateşi gibi ateş olsa ne yapar cehennem ehli? Oraya koşarlar izahımda böyle. Oraya kaçarlar böyle. İsterim diye. Şimdi bakın cehennemde iki tabanı yanıyor. Beyin kalıyor muhteremler. Demek ki bizler parmağımızı ateşe dokunamıyor muhteremler. Mesela çakmak çakarken bile kim alev mi tutamıyor parmağımızı muhteremler. Bir parmak bile ne yapar? Bütün beden ona ızdırap diyor muhteremler. Şey yapar, yine hadis-i şerif var. Bununla ilgili olarak bu da Müslim ve Buhari hadis-i şerifte. Peygamber adı şerifin ilerisi okuyayım inşallah. Lerecünün yudahü fi ahmesi kademeyi cemretan. Azayın hafif olan kişi bu, Ebu Talep yani. İki ayağının altına iki kor, yani bir takviye gibi kor konacak. Yağli minhuma dimaguhu. Beni kanayacak. Bunda ilahe başımda. Bunu okuyacağım aslında. Ma yara ennehaden eşedi minyu azaben. Bakınız azabın hafif. Yandan yanmıyor muhtemelen bak böyle. Alevkin yakamıyor kendisi böyle. Yalnız ayağın tabanından yanıyor. Beyin kaynıyor böyle. Öyle ızrapta böyle. Bu kişi zannedecek ki bu kişi en büyük azap kendisine olur zannedecek muhtemelen bakın böyle. Öyle zannedecek böyle şey böyle. Düşün. En hafifi diyecek kendi kendine en büyük azabı ben çekiyorum diyecek böyle. Artık tabi dayanamıyor tabi böyle. O da avu figanda çılgı atıyor böylece. Dayanamıyor bu şekilde. Bir de bunların bir acısı da pişmanlık. Yani imkanlar el verdiği halde o fırsatı kaçırma. Şimdi bu dünyada olur muhteremler. Yani olur bu. Mesela örnek olarak diyelim ki bir arsa satılıyor bir yerden. Arsanın bulunduğu yer değerli bir yer değil ama. Arsa satılıyor. Bu kişi bakıyor arsa satılık. Acaba alsa mı diyor. Parası var. Olabilir. Önemsemiyor almıyor ama. Bakıyor 10 sene sonra orası değerlendi orası. Fabrika şu bu kuruldu. Muazzam değerlendi. Oradan geçiyor bakıyor. O bin katı değerlenmiş. Şimdi ne yapalım tabii. Evet bunu kaçırdım der böyle şey. Ama diğerine bir şey gelmez bu. Gelmez böyle. İşte Ebu Talib gibilerine muhteremler bir de İslam ülkesinden doğu büyüyenlerin durumu daha acı olacak olan muhterem bakın. Babaannesi namaz kılıyor. Torunla yalvarıyor. Kızım oğlum sen de kıl be. Kılmıyor muhterem. Arkadaşı namaz kılıyor. Kız mesela arkadaşının başını örtüyor. Başı açık. Ne yapacak bunlar? İslam ülkesinden doğmuş. Müslüman arasında büyümüş. Müslüman da biliyor. İslam'ın yaşandığını da gözüne göre biliyor. Bunu da görüyor. Ne yapacak bunlar cehennemde? Bunların pişmanlığı daha yakacak bunları. Eyvah! Yani ben de camiye gidebilirdim. Ben de başımı örtebilirdim. Bir kadının kızı ölmüş. 12-13 yaşlarında kız ölmüş kadının. Kadının da tek yavrusu varmış ama. Kolesi ölmüş daha önceden. Yani kadın bütün sevgisini gönlüne kızına vermiş. Kız da ölmüş tabii. Anne tabii durmadan gözleri yaşarıyor. Kalbi yanıyor, ağlıyor, mağlıyor. Artık şu duruma geliyor ki hiç olmazsa kızım rüyamda kızımı görsem bari hiç olmazsa. Bunu arzu olurdu böyle. Allah çok yalvarıyor Mevlamıza. Çok da ödeyim Mevlamıza. Rüyasında bir gece kızını görüyor ama içi yanıyor. Kızı cehennemde muhteremler. Kızının yalnız başı yanıyor. Bir de iki kolu dişin aşağısı yanıyor. Diğeri yanmıyor kızım ben hiç. Etrafı alev yanmıyor diye diyorum. İki kolu dişin aşağı yanıyor. Bir de kızın başı boynu yanıyor. Ben hiç. Kız alev içerisinde. Kız tabii bağırıyor. Annesini görünce, anneciğim sen beni yaktın. Kızım ne yaptın? Beni örtürmedin başımı. Baş annesine bağırma oradan. Bu kadın kızına bağırırken rüyasında kızın yavrum diye uyanıyor. Uyanıyor ama tabii. Şimdi daha fena oluyor şimdi. Eyvah kızı yanıyor. Bunu gördü. Çaresizlik öyle bir şey gelmiyor şimdi. Sabah oluyor. Hasan Basra'ya gidiyor. O dönemdeymiş. Ya Hasan Basra imam diyor. Ben kızım ben rüyada gördüm. Nedir bu acaba? Tabii büyük evlullah. Tabinin en üstünü kendisi de. Kızının yanında başı açıkmış diyor. Bir de kolları açıkmış işte aşağı açıkmış böyle diyor. Yani yola değil ama yani kız bunu sakırmamış sokak arasında bile kendisine bu şekilde. Onun için orası yanıyor böyle diyor. Peki diyor kızım niye başkaları yanında diyor. Ona örnek yapalım. Örnek yapalım. Ona örnek veriyor. Güneş bile diyor, insanın açık yerini yakar yok da. Güneş bile böyle diyor. Mesela bir insan takiyle dolaşıyor güneşte. Ya da hanım mesela başlığı güneşte dolaşıyor. Ne yapıyor muhtemelen? Yani takki sınırı belli muhtemelen. Başlığın sınırı belli. Bir kızın hanımın kolu ne kadar kısaysa, o milimin santimiyle aynı yerde yakıyor mu muhtemelen? Yakıyor böyle. İşte cennet olacak muhtemelen. Acaba burada böyle. Şimdi gelelim cehenneme giren müminlerin durumu. Dünyada inancı varmış kendisinin. Allah peygamberi tanımış. İbadeti yapmış biraz ama az yapmış. Beş vakit tam kılamamış. İşte dünyaya dalmış. Bazı günah işlemiş, şunlar bunları yapmış. Tabii mahşerde amelleri içerisinde günahlar ağır basınca ne oldu? Direkt oradan doğru cehenneme sevk olundu bu da. Fakat bunlar cehennemde ebediyen sürekli kalmayacak şimdi bütün günahlar. Bir insan hiç ameli olmasa, yani hiç İslam yaşamamışsa bile kişi, inancını koruyabilmişse, son nefesinde de imanla ölebilmişse kişi, bu bile cehennemde ebedi kalmayacak muhteremler. Cehennem başında Malik var. Zaman Malik. Ayet-i Kerim'e su biraz gelecek. Bu elinde divan deniyor. Liste yani. Elin liste böylece. Arda'yı bir okuyor listeyi. Tabi muazzam cehennem. Mahallenin sesi her tarafı duyuluyor. Ey filan oldu filan. Cezan bitti. Çıkabilirsin. Her gün bakıyorlar. Herkese gıpta ediyor böyle. Ne mutlu bak. Yani günah biraz daha az işlemiş. Onu diyecek ki onun arkadaşları ondan biraz daha günah fazla işleyenler ah diyecekler. Keşke şunu yapmasaydım ben de. Keşke bunu yapmasaydım ben işi çıkardım. O kişi ben çıkacak muhtemelen böyle. İsim oku, isim okunuyor mesela. Mesela iki tane arkadaş kız yerine muhtemelen böyle. Biri tam tesettürlü ama namazı noksan bunu mesela. Öbürü namaz kılıyor ama tesettürü noksan. Tabi biri daha önce çıkacak, ayrıca çıkacak muhtemelenler. En son mümin zaman çıkacak? 70 bin yıl yanacak. 70 bin yıl yanacak. 70 bin yıl ama bu hangi yılla belli değil ama. Acaba oranın yılı mı? Dünya senesinin belli mi? 70 bin yıl yanacak en son mümin. En son tek okanmış yerinde artık. Bence. İsim okunuyor. Ey filanlı filan. Cüheyne kabilesinden bu kişi olacak mı? Benim, bu da benim muhtemelen. Cezam bitti. Çık bakalım cehennemden. Artık bitmiş ama. Yığmış kalmış. Kor haline gelmiş kendisi böyle. Samutlaşmış sanki kendisi. İsim okununca kendine bir can gelecek. Ama ayağa kalkamayacak muhtemelen. Ayağa kalkamayacak bu şekilde. Ne yapacak bu? Emekleyerek böyle. Sürüne. Cehennemden çıkarken son bir bakacak böyle. Bakacak ki içeride kalanların durumunu görecek muhtemelenler. Yılanlar saldırıyor. Zebanlar bağırışıyorlar. Yılan köpekler saldırıyorlar böyle. Ateş infilak ediyor cehennem bazen. Bazen alevini yakıyor. Böyle. O figanlar çığlıklar cehennemde. Oradan çıkacak. Cennete gelecek şimdi bu. Cennete gelecek. Cehennem kapısından bakacak ki her taraf dolu. Herkes makamında oturmuş, herkesin makamında böyle. Tabi cennetle cam arasında artık kıyas kabul etmeyen bir güzellik cennet tabi. Herkesin eşi yanında, herkes huzurlu, sohbetler, zevk-i sefalar, akarsuların, cennetin nimetleri. Hafta okunu inşallah. Bakacak. Diyecek ki Rabbim kulum gir cennete. Ya Rabbi cennetin dolmuş. Herkes yerini almış ya Rabbi. Bana yer kalmamış. Diyecek ki Rabbim kulum gir. Senin yerin orada bekliyor. Melek de alacak bunu. Yerine gidecek. En fakir bu cennete bakıyor. Yani en fakir bu cennetin ne kadar bunun yeri? Dünyanın 10 katı büyük bak. Dünyamızın 10 katı büyük onun yeri. Bu nedir? En fakirin yeri cennetin yeri muhtemelen. Peki nasıl o kadar büyük oluyor? O kadar altına gidiyor inşallah. Şimdi bu kişi cennetten çıktı. Bu da cennetten çıktı şimdi artık. Bu da kurtuldu oradan. Artık cennette tek imanlı günahkar kalmadı artık. Dik işini cehennemde yananlar. Yukarı keferu findari. Cehenneme. Dik ki orada yananlar şimdi. Artık kendine bağırmanın faydası yok. Yalvarmanın faydası yok. Duanın faydası yok. Dik ki bunda li hazineti cehenneme. Cehennemde görevli meleklere. Udu rabbeküm. İşte dua ediniz. Rabbim bizim için başlamalar. Yuhafi anna yevme min azar. Bakınız şu düşük olarak duruma bak muhtemelen bakınız. Peki zebanilere ne olur? Allah'ın duamızı kabul etmiyor. Allah bizim sözümüzü kabul etmiyor. Siz dua edin bizim için de ne istiyor bunlar? Çıkmak istemiyor artık. Şu an razılar yuhafif hafifletsin. Allah bizden yevmen biraz bizden bir gün bir azabı hafifletsin bakınız. Yani kalksın değil tamamen. Bir gün ama böylece. Yani bir nefes alın. Bunlar almak. Yani düşer durum Allah korun derler. Bak yani. Çıkmak istemiyorlar bence. Azap kalksın demiyorlar. Ne olur diyorlar. Bir gün diyor, dünya güne bir gün azap hafiflesin de şöyle bir şey bir nefes alın, bir oh derim şey diyor. Bunlar razılar. Tabii olacak mı olmayacak mı muhteremler? Ondan sonra artık bunlar şimdi ne yapacak bunlar? Zufer, Zuhruf 77'de şeyleri şimdi Venadev ya Malik. Bu da kabul olmadı. Aradan geçecek, çok zaman geçerden. Aradan binler yıl geçecek. Diyecek işte bunlar kafirler Venadev idi açıp bağıracaklar. Ya Malik, ey Malik, cehennemin zamanın başı. Liyakt aleyne Rabbik. Ne oldu? Sen Rabbine yalvar da işini bitirsin, öldürsün bizi yani. Artık tek istekte ölüm artık. Ne oldu? Ölelim. Kale, bu da cevap verecek ama uzun bir zaman sonra inneküm makisun. Ölüm yoksa bile kalacaksın böyle. Ölüm yoksa bile böylece. Son ümit artık ölümdü bunlar. Ne oldu? Ölelim. Rabbine sen dua et ya Malik. Rabbim bizi öldürsün. Yani her ölüme razı ediyorlar böyle. Yani paramparası ne yapacağız? Ölüme razıyız ama ne olur ölelim. Ama ölelim. Hemen cevap vermeyecek Malik. Cevap verecek bunlara. İnneküm makisu hayrıbına kalacaksınız. Bundan sonra da bunlara ümitsizlik hale gelecek. Müminler cehennemden çıktıkça arada bir buna içinde bir ümit belirirmiş. Belki bilirler bir gün çık buradan derler diye. Fakat son mümin cehennemden çıkınca cehennemin kapıları kapanacak materyalde. Nasıl kapanacak? Yani kaynayacak artık böyle. Duvar olacak. Artık kapı kalmayacak içerisinde böyle. Nasıl koza böceği değil mi? Koza örür, içindekini hapsere bu şekilde. Olacak materyalde. Son mümin çıkınca cehennemden cehennemin kapıları kapanacak. Muhkem. Yani kaynatılmış gibi olacak, duvar gibi olacak. Artık çıkış kapısı kalmayacak artık. Bunu görünce o zaman ümitler bunlara gidecek artık. Zuhruf 74-75'te bu da muhteremler. Yani Allah korusun neler olacak yani. Yani bugün gülenler muhteremler. Yani benim diyenler böyle. O makam mevkiye güvenen, yetkiye güvenenler muhteremler. İnnel mücrimine o mücrimine suçlular, kabahatlılar Cenab-ı Halidun. Cenab-ı Azabında Halidun ebedi kalacaklar. Ve hüm fihim müblisun. Hiç bunu hafiflemeyecek. Onlara da müblisun, iblas artık ümitleri bitti artık. Ümit artık ne bitti. Artık ümitsizliğine başlayacak bunlar da. O zaman bunların perişanlığı daha fena olacak muhtemelen bu şekilde. Peki sonra bunun bir soru yok mu bunun muhteremler? Mevlamız buyuruyor. Âlâ 12-13'te Sümme lâ yemûtu fîhâ ve lâ yahyâ. Ölüm yok cehennemde. Peki bunun hayat var mı? Hayat yok. Neden? Bunlar cehennem azabını çeke çeke muhteremler. Böyle cehennem azabı böyle çeke artık bir samutlaşma, aptallaşma, böyle gerizekalı olma, korku bir hal alacak kendileri. Bunu artık hayat denmeyecek bunlara böyle. Bir rivayete göre de bunlara bir bağımlılık hale verilecek, bağımlılık hale verilecek. Artık ateşe bunlara bağımlı olacak. Ne zaman? Azabı daha önce bitenlerin böylece. Ne kadar günahkar da olsa, kafir de olsa, inkarcı olsa da bunlara bölüm bölüm bunlar böyle. Öyle kişi var, evet kafirdir ama kimseye karışmaz. Kimse inancına karışmaz böyle. Bunun tabi bağımlı daha çabuk olacak. Öyle kafir var ki İslam içine sindiremez böyle. İslam ismini ağzı alamam. Müslümanı görmek istemem ben. Yani kahrolur böyle. Kahrolur böylece. Tabi bunun adamı daha büyük olacak bunların da. Bunlara zamanla artık kim bilir kaç milyon yıl sonra bir bağımlılık ateşe karşı artık yatacak cehennemde. Tabi yeme yok, içme yok. Hayat denmiyor bunlara. Böyle samurtluk, birbirini tanımama artık kapkara olmuşlar. Zaten cehennem karanlık olacak. Cehennem ateşi kara olacak. Ateşi de böyle gelecekler muhteremler. İşte böyle bir cehennem var. Allah tabi bize bunu bildiriyor. O hazırlandı diye, çekirdeği hazır diye Mevlam'ı bildiriyor muhteremler. Bir insan, hele İslam ülkesinden doğup büyüyen bir insan, biraz araştırması gerekiyor. Acaba namaz kılan neye namaz kılıyorlar muhteremler? Eğer İslam'ın tadı olmazsa iyiydi muhteremler bakınız. Yani onlar karşıdan bakıyorlar da, namaz ne gün namaz onlar? Yat kalk. Günde 5 defa camiye git, evinde durmadan namaz kıl. Böyle karşına giriyorlar. Onlara göre tatsız tuzlu bir zahmet onlara gelmektedir. Bir evli yaşayabilir muhteremler. Evli yaşayabilir bakın böylece. Eğer diyor sultanlar işlemeyi ruhsal zevki bilseler, onlar bizden savaşırlar, bizdeki zevki almak için burada bak. Yani işimizdeki ruhsal zevk diyorlar, eğer zor alınabilse, ruhsal zevk, huzur alınabilse. Bundan savaşırlar, biz almak için muhtemelenler. Mesela örnek olarak kısaca, Mekke'deki sahabeler muhtemelen, sahabe-i kiram hazretleri. Mekke'deki sahabeler. İslam'dan bir gün önce müşriktiler. Putra tapınanlar. Ondan bir şey bekleyenler. Sonra tabi namaz yok muhteremler. İbadet yok. Ayrıca şarap içer de bunlar. Hatta öz kızını diri toprağa kadar gömecek kadar canavar da bunlar böyle. Bunlar bu şekilde böyle şey. Yani dünyadaki her kötü yapan kişiler o dönemde. Devlet yok muhterem böyle. Kanun yok böyle. Sınır yok. Hele güçlüler, çevresi olanlar, onların her sözü söz kesin doğru. Evinde cariyeleri, çıplak kızlar muhtemelen böyle. Yani fuhuş serbest, içki serbest böyle. Her şey serbest böyle şey. Düşünün ki öyle bir yaşantıdan, öyle bir bağımlılıktan Müslüman'a gelmişler böyle. Bir tek kelimeyi şahit getiriyorlar. Bir getirelim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Hakikaten. İnanarak bunu söyler böyle. Allah bir cari. Başka ilah yok. Onun yaratan o muhteremdir. Odur egemen böyle şey. Her şeyin denetiminden böyle şey. Kabiliyor olarak peygamberin kabiliyor muhterem böyle şey. Öyle bir zevk alıyor ki bunlar bundan. Bunlar işkence görüyorlar, dövülüyorlar, aşağılanıyorlar bunlar. Hatta şehit edilir, öldürülüyor bunlar. Ama İslam'dan bak demeden muhteremler. Yani bunlar fuhuş yapmasını biliyor ama bunlar. Yapmışlar da çoğu. Alkolün de ne olduğunu biliyor, yaşamışlar bunlar muhteremler böyle. Yaşamışlar bunlar bunu. Ne diyor günümüzdeki bazı çağdaşlar? Efendim işte bunlar diyorlar, bilmiyorlar diye bu hayatı diyorlar böyle yani. Zavallı küçük yaşta önce namaza başlamış. Yani bir birisi hayatı onu bırakır diyorlar. Bak muhtemelen bırakılmıyor muhtemelen. Bırakılmıyor muhtemelen. Yani sahabeler onu biliyor sahabeler. Alkolü de biliyorlar. Hepsini biliyorlar bunu. Yaşamışlar bunları. İslam'a gelince de bir çıkarı yok. Menfaati yok muhtemelen bence. Kazancı yok. Ama madde çok kaybediyor böyle. Hayatını kibire kaybediyor ortaya koyuyor kişi. Nasıl buna bir dayanma gücü oluyor bunda? Demek ki imanın bir tadı zevki olursa ikram muhteremler. Efendim. İşte böyle bir mümin bak böyle. Böyle mümin muhteremler Sırat Köprüsü'nü geçerken onlara cehennem yalvaracak. Yalvaracak. Ya mümin çabuk geç, doğru çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor. Yani doğal dengeyi bozacak muhtemelen. Bakın muhtemelen. Yani böyle bir mümini hem yakamayacak muhtemelen. İşte inşallah muhterem cemaatimiz. Tabii önce kendimizi ateşten koruyalım. Eşimizi, yakınlarımızı koruyalım muhteremler. Yine elimizden geldiği kadar inşallah muhteremler. İnsana yardımcı olun, insanlar da inşallah. Lillahi Teala Fatiha.